ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دی آیات کے اللہ تعالی ربط دما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالی ویل چی قرآن کریم تبیانا لکل شین پا دے کی وضاحت دے دا ہر مسئلے دا دین دا اللہ تعالی ذری مسائل بیان دے پا دے کی نو اسا دا تبیانا لکل شین دا پار دا آیات تفسیر دے اگا ذری مسئلے دا دی پا دے آیات کیا بیان شوی دی مپسرین لکلی دی دا آیات چی دے جامع دے دا دیر خیرون دا پارا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہون روایت دیں وی پا قرآن کریم کی چی دی آیات کی سمر خیرونا دا جمع شوی دی او دا شر ذکر پا کی شوی دی نو دس جامع آیات پا قرآن کریم کی بل دیکی نشتر دا جامع آیات دی دا دی وجه نا دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فبارک راغلی دی اغبا دا خپل و خطیبانو تا پا خپل دور خلافت کی دا حکم کړو وای دا آیات په خطبو کې وای دی وجه نه وسم ډیر علما کرام چې کړه د جمعې خطبه ورکې نو دا آیات په غی کلولی ان الله یامرکم یقین الله تعالی حکم کوي تاسو ته بل عدل په انصاف سره تفسیر جلالین لیکلی دي د عدل نه مراد پدې کې توحید الله تعالی دی ان الله یامرکم ان الله یامر یقین الله تعالی حکم کوي بل عدل په توحید باندې اللہ تعالیٰ تست خپل توحید بیان کرے ول احسان او پہ احسان کول باننے احسان پہ حدیث کی راغی تفصیل بیان شعر ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک چی دا اللہ بندگی دا سے ہوکی لکا چی زا اللہ تعالیٰ نما نکا دغا عقیدہ دی نجوڑی گی نکم نسکم دا عقیدہ خو جوڑا کن چی اللہ تعالیٰ مائینی پس دیتا لکی گی احسان منگا استاسو عبادت نن سبا منزونا خبری گی تیم سکنی چی دا منزو شو که منزونا شو دا رکاتونو تعدادو تنی مارون او بیا خصوصا پا تراوو کی تراوی زان تی خلاسی او چی سوک اگدی تراوی کی نوی سمون دی تی جوڑ کرلی ویدا سمون خوند دی چی دا تی من جوڑ کرلی دا منز دی مسلمانانو دیو جینا صلات و تراویح ویلے کی دا تراوو منز دا تراوو منز دی الله تعالی پیغمبر دا سی ویلی دی تاسو چې مونږ کوي نو هر یو مونږ خپل داسې وګڼئ لکه دا می چې اخیره مونږ دی چې چاته دا ویلې شي چې تبا ماسپخین نه مخ کې مخ کې تمړ کېږي نه د مازګر نه تمخ کې مړ کېږي د ماسپخین دا مونږ دی اخیره مونږ دی نو دا وسونه په توجه باندې کوي خو مونږونه مونږ او تاسو شرمول په صحیح طریقه باندې مونږ دانشتره په جماعت کې نشتره په جمع جماعت سره نشتره ان الله یامر یقینا الله تعالی حکم کوي بالعدل پہ توحید بانی پہ انصاف بانی والی احسان او پہ احسان سرا و ایتائی ذی القربا او پہ حقون ورکول بانی خپلوانو تا و انہا عن الفحشائی و ایتائی ذی القربا یعنی خپلو خپلوانو تا داغی حقون ورکوائی داغی حقون ورکوائی داغی حقون ورکوائی و انہا عن الفحشائی او منکی اللہ تلا دا بحیائینا والمنکر او دا بدو کاروننا والبغی او دا ظلم کولنا بخلقو باندی پحشا اغی کار تولے کی چی پا شریعت کی هم منی او د انسان عقل مغه بد غنی د شریعت د بد غنولو سره سره اغه عقل بد غنی دغه مثلا زنا شولا دروغ ویل دی اغلا کول دی وغیرہ وغیرہ ول منکر او ټول بد کارونه ټول بد کارونه منکر کی اشاره ده بد کارونه په حقوق او عبادت کې ظلم کول پاغي باندې دا ډیر زیات دی ګناه ده ول بغي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا ول بغي هو الكبر والظلم والتعدي قد هنا مراد تكبر كولدي ظلم كولدي تجاوز كولدي او بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترین معنی کړی دی وی ول بغی وحقیقته تجاوز الحد بغی ول کیږي په حقیقت کې د تجاوز کول د حدود شرعیون بس دغه ته ول کیږي بغی وینها عن الفحشاء ومن كان الله تعالى بحيائنا والمنكر او بدو كورنا والبغي او ظلم كورنا په خلق باندې یا تکبر کول یا والبغي تجاوز کول د حدود شرعيونه وحقيقته تجاوز الحد دغه تسمع امام قرطبي رحمه الله دغه لیکلي يعذكم نصیحت درکې الله تعالی تاسو په دې مخ کې احکاماتو باندې لعلکم تذکرون، دغه لپاره چې نصیحت قبول کئ. دا احکامات الله تعالی بیانوي، الله تعالی په دې کې تاسو ته نصیحت کئ، الله تعالی پوهه کئ په دغه حالاتو باندې. واوفوا بعهد الله، ترغیب دې وفا بالعهد تا، او منه ده د نقض بالعهد نه. کم لوزونه چې وکي هغه پوره کوي، هغه بیا ماتوي ما. واوفوا بعهد الله، یو پرواله کوي په لوز الله تعالی باندې. اذا عهدتم، کله چې لوز وکي تاسو. ولا تنقضوا الايمان، او ما ماتوي تاسو قسمونه. الايمان نو مراد قسمونه دي، لوزونه تی مراد دي، خو لیکن تعبیر شوی دا غینه په ایمان سره. مخکې تاسو ته ما ویلی لوز تا ایمان ولې ویلې کی، زکا چې په وخت د لوز کې با قسم کیده، نو دیو جنا ولا تنقض الايمان ذکر شوی دی. او ما ماتوي قسمونه بعد توکید ها ورسره په خوالی نه ورسره مضبوطوالی نه. وقد جعلتم الله علیکم، او یقینا ګرځولې تاسو الله تعالی در علیکم بخپل ځان منی کفیلا ذمہوار. د دې مراد څه شی دی؟ دا آیاتونه، دا دوه درې آیاتونه ټول ګران دي، د ترجمه په لحاظ باندې هم او د مطلب په لحاظ باندې هم. وقد جعلتم الله، او ګرځولې تاسو الله تعالی در علیکم بخپل ځان منی کفیلا ذمہوار. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی کفیلن په معنا ده شهیدن علی اتمام العهود والوفاء به. الله تعالی تاسو ته دغه ویل دي چې خپل عهدونه او خپل لوزی به هغه لوزونه پوره کوي، او درې لوز په پوره کولو باندې تاسو الله تعالی گواه کړی دی. ان الله یعلم، یقین الله تعالی پوهیږي. ما تفعلون، په کارونه باندې تاسو کوي. په ټولو لوزونه باندې چې په قرآن او په حدیث کې کوم لوزونه دا الله تعالی غیستی دی د مؤمنانو مسلمانانو نه، په تقاضا د ایمان باندې پدی باندې لازم شوی دی، نو دا غی پرواله وکي. ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. دی آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی مثال د پاره د ناقض العهد، څوک چې عهد ماتی دا غی مثال الله تعالی ذکر کړی دی. اول ترجمه ته وکشي او بیا ته تطبیق مثال لو مسل سره کوم. ولا تکونو، او مکیږي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی ولا تکونو فی نقض العهد، او مکیږي په ماتولو د لوس کې. کلتی بشان د هغه خزی باندې نقضت غزلها، چې هغه سپړی هغه پرانیزی هغه د غزلها خپل اودلی شوی چیزونه خپل سپنسی هغې ته ویلی کی. من بعد قوت نرسل مضبوطوالی نه، انکاسا ټوکلی ټوکلی، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. د دې اولنې جملې مقصد دا شو، الله تعالی وایي چې یو زنانه ده هغه لیونۍ ده، عقل یې کار نه کوي، ټوله ورځ وړۍ وغیره هغه د هغې نه څه شی جوړ کړي، ګلکاري ته جوړه کړي، پر دواخونه جوړ کړي دي، یو بل څه شی جوړ کړی دی، خو بس یو شی اودلی دی، ټوله ورځ په هغې باندې لګیا ده، او کله چې مازیګر شي هغه واپس وسپړي. نو دا زنانه څومره زیاته تاوانی ده، دا زنانه څومره زیاته قمقله ده، بې عقله ده، لیوانۍ ده. نو دغسې د ایمان په تقاضا باندې تاسو د الله تعالی احکامات په ځان باندې لازم کړی دي، نو چې بیا دغه لوزونه تاسو ماتوئ، نو دا داسې دي لکه دغه لیوانۍ ښځې په شان ده کې چې هغې یو شی اودلی او ټول ورځ په هغې باندې خپل وس مصرف کړي او بیا هغه مات کړي. ولا تکونو، او مکیږئ په ماتولو د لوز کې. کلتی پشان د هغه زنانه باندې نقضت غزلها، چې سپړی هغه خپل هغه اودلی شوي چیزونه سپڼسي خپل. من بعد قوت نرستر مضبوطوالی نه، انکاسه ټوکلی ټوکلی، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. تتخذون، ګرځوئ تاسو ایمانکم لوزونه ستاسو دخلا بیکاره، بینکم په خپل منځ کې. د سره وجنه ان تکونه امتون، د دې وجه نه چې شته دی یوه ډله هی اربا چې هغه ډېرو پیدو والده من امتین د بلې ډلې نه. انما یبلوکم الله، یقینا ازمیخ کې امتحان کې الله تعالی به تاسو باندې بیهي په دغه سره. د دې څه مطلب دی چې شته یوه ډله هغه ډېرو پیدو والده د بلې ډلې نه، او الله تعالی به تاسو باندې امتحان کوي. د دې مقصد څه شی دی؟ مفسرینو لیکلي دی مقصد دا دی، یعنی مشرکان او کافران بدعتیان، تاسو هغې ته وګورئ چې هغه مالدار دی، الله تعالی هغې ته آمدنۍ ورکړی دي، هغې ته الله تعالی پر آخري رزق ورکړی دی. نو د دنیا د حرص د وجې نه، د دنیا د لالچ د وجې نه، تاسو عهد د توحید او عهد د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم پرېږدئ. نو داسې مه کوئ. ولې دا مه کوئ؟ ځکه دا مالداری او غریبی پدی کې مقصد د الله تعالی امتحان کولې په بندگانو باندې نو داسې مکوئ. تتخذون ایمانکم اگنای تاسو گردوی تاسو قسمونه لوزن خپل دخلن بیکاره بینکم بخپل کورنۍ کې بخپل مینس کې ان تکونه امته د دیو جن جشته دی وړله هي اربا ډیرو پیدو والا مالدار ده من امته د بل ډلینا دا مالدار ډله کمره یعنی مشرکان کافران چې مالدار دي بدعتیان مالدار دي نو تاغه ته نظر وکړي دغه گاړو ته دغه بنگلو ته او دغه پراخ رزق ته عیش او عشرت دغه ته وګوري نو تم دغه پرېګ دی ایمان پرېګ دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پرېګ دی نو داسې مکوي. الله تعالی وی زکه انما یبلوکم الله به یقینا ازمیخ کې الله تعالی په یقینا ازمیخ کې پتا سبحان الله تعالی به په دغه سره په دغه مالداري سره الله تعالی پتا سبحان امتحان کوي تاسو غریبان یې او د کافران بی دین خلک هغه مالدار دي ولی یبینن لکم او خامخه بیان بکی الله خامخه بیان الله تعالی تاسو سره قیامت پر روان نه ما کنتم هغه شی کنتم په تختلفون تاسو هغه کې اختلاف کو نو الله تعالی به بیانې معنا دا چې الله تعالی به عملی پیسره کې بیا په قیامت کې ولو شاء الله لجعلکم امه واحده ولکن یذل من یشاء ویهدی من یشاء ولتسالن عما کنتم تعملون رد ما قبل سره ربط ما قبل سره دا دی اختلاف هم د الله تعالی په اختیار کې دی مخکې الله تعالی وی چې لکه څنګه چې اختلاف د الله تعالی په اختیار کړي نو دغه سي چاته هدایت کول او چاته څوک گمراه کول دم د الله تعالی په اختیار کړي د اختلاف فیصله کول دا د الله تعالی په اختیار کړي نو چاته هدایت کول او څوک گمراه پاتې کول دم د الله تعالی په اختیار کړي ولو شاء الله کو غختل الله تعالی لجعلکم امه واحده نو خامخه ګرځولي به تاسو یو ډله په توحید د الله تعالی باندې ولکه یذل ما یشاء لیکن بلارکه الله تعالی چاله چوغړی و یهدی ما یشاء او په سملار باندې رواني چاله چوغړی و یهدی ما یشاء هدایت کوي یعنی په سملار باندې رواني چاله چوغړی ولا تسالن او خامخه تپوس بو کېدل چې تاسو نه عما کنتم تعملون دا هغه عملونه چې تاسو کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی به دغه پوره پوره حساب کوي تاسو سره کله چې عملنامه د انسان مخ ته کې خولل شي روستر روان دی سوری کهف کی وراشی انسان به بیا وی چې لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضره چې سړي وکړل نو بس دغه به حاضر دا وته ته په عملنامه کې موجودی بیا ته انکار هم نشی کوله نو خامخه استاسو نه به تپوس کیدل شي اما کنتم تعملون دا عملون چې تاسو کوي کوم اعمال کوي تپوس پر نه کیدل شي ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سوال درازی چی مخکیات کیم دغه بیان شل چې لوز ما ماتوي لوزونه خپل مبرک مبیکار کوي نو دی آیات کې الله تعالی بیا ذکر کړل چې لوزونه ما ماتوي جواب دغه نه دار چی تکرار نشته ری مخ کې لوز ماتول د عام خلکو مراد دي نو دی آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي قسمونه پوره کوي خپل لوزونه پوره کوي مقتدا دي عالم دي امام دي پیر دي مشر دي اغه تاسو خپل لوزونه م ماتوي زکه تاسو په تقلید کې تاسو په تاویداري کې و نور خلک هم د الله تعالی لوزونه مات کی نسیم کوي تاسو کله چې مشر گمراه شي د الله تعالی لوزونه د الله تعالی دین پریک دی نو بیا که شران پاغي بس په خپل ور رواني اغم به دینه کیږي او اغم د الله تعالی دین ته د دین نبل طرف ته دی ولا تتخذوا ايمانكم او مگر دوی قسمونه خپل دخلن بیکاره بینکم په خپل کورنۍ کې په خپل منځ کې په تذل قدم بعد ثبوتها نو او بخویږي خپې ساسو بعد ثبوتها ورسره کلکوالینه خپې بم او خویږي دا فتذل قدم بعد ثبوتها نو مراد اغه خپې خویدل د مقتدیانو د کشرانو د شاګردانو د مریدانو اغه تی مراد دی که تاسو د مشران او خویدلې مشر دی گمراه شو بی دین شو دا کشر شاګرد دی مامور دی مرید دی دا خو پخپل پاغي بسی ورپسې دی بیا ولا تتخذوا ايمانکم مگر دوی قسمونه خپل دخلم بیکار بینکم بخپل منځ کې پتذل قدم بعد ثبوتیا نو وب خویږي خپې ساسو بعد ثبوتیا او رسرک لکوالینه خپې به مو خویږي بیکار بشي ستاسو لاندې مقتدیان چری شاگردان دی ماموران دی موریدان دی کشران دی هغه پخپل خویږي وتذوق سوء او وبسکی تاسو اغاظاب لربی ما صددتم عن سبیل الله په دی وجه باندې چې مونږ کوي تاسو خلق د لارې د الله تعالی نه دین د الله تعالی نه ولکم عذاب عظیم استاد د فرض عذاب لوی عذاب برته به ملوي ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون دی آیات کې الله تعالی مونږ کوي خپل لوزونه چې تاسو د الله تعالی سره کړی دي د دنیا د مال د وجنه د دنیا د جاه د کرسی د وجنه اغه لوزونه ما ماتوي توحید او سنت قرآن د الله تعالی کتاب د الله تعالی دین د خپل عهدې د پاره د خپل مشرۍ د پاره د خپل چوکۍ د کرسی د پاره د الله تعالی دین ما پرېګ دی د الله تعالی په دین باندې پورواله او کې داغي لوزونه لحاظ ساتي ولا تشترو بعهد الله او ما خلی په بدل د لوز د الله تعالی کې ثمنن قلیلا دنیا لگا د الله تعالی د لوز په بدل کې دنیا لگا ما خلی چې تا ته لگا کرسی میلاو شي لگا روپۍ ته میلاو شي او ته د الله تعالی دین پرېګ دی داسې مو کوي انما عند الله یقینا اغه څه چې د الله تعالی سره دی هو خیر لكم غوړه دي ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ د کې اشاره شوله ترغیب د آخرت ته ترغیب د جنت طرف ته د الله تعالی د کتاب د علم چې تاسو درکلی شوی دی نو دا سبب جوړیږي ستاسو سره جنت د تلو ستاسو د آخرت د خسته کیدلو د ذریعہ ده او تاسو چې کوم لوزونه پرېګ دی د الله تعالی بيدینۍ طرف ته ځی چوکۍ او کرسۍ د پاره د دنیا د لالچ د پاره د الله تعالی دین پرېګ دی نو دا ستاسو د تبایي ذریعہ ده په دې باندې به تاسو تباه کیږئ نو داسې مه کوئ وصلی الله تعالی د غیر پر وجه بیانې ما عندکم ينفد وما عند الله باق کم سچی تاسو له الله تعالی درکې په قیامت کې نو هغه غوړه کوي ځکه د دنیا په لالچ پسې که تاسو لاړ شئ د دنیا په مال پسې د دنیا په کورسو پسې او دنیا په جایداد پسې لاړ شئ نو داسې هم ختمی ما عندکم ينفد هغه څه چې ستاسو سره دي نو پناه به شي دا به ختم شي وما عند الله باق او هغه څه چې د الله تعالی سره دي نو هغه همیشه لپاره باقي دي ولنجزین الذین صبروا او خامخا بدله به ورکوم هغه کسانو ته چې صبر یې کړی دی اجرهم د ثوابونه د هغې بی احسن ما کانو یعملون په عوض د هغه ښه کارونو کې چې دوی کول بی احسن ما کانو یعملون په عوض د هغه ښایسته عملونو کې چې دوی کول چا چې کم ښایسته اعمال کړي نو د هغې په عوض کې به ورته الله تعالی ښایسته بدله ورکوي صبرناکو ته من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ترغيب دي نیک اعمالو تا ناری نه یو کزنا نه او الله تعالی بشارت ذکر کی دا غیر پاره پچا کی چی ایمانی او عمل صالحی دا غیر شه د دنیا زندگی او غوره دا غی او بیا د قیامت د اخرت زندگی دا غی او غوره من عمل صالحا چا چو ک نیک عمل په طریقه پیغمبر باندې من ذکرین ک ناری نه او ون ساو کزنا نه وهو مؤمن او حال دار چې دا موحد وی دا مؤمن وی پله نوحینه حیات طیبه نو خامخا جون به ورکومه د تا جون د مزو جون مزیدار ول نجینه او خامخا بدله به ورکومه دیو ته اجر او ثوابونه دیو به احسن ما کان یعملون په عوض دغه خو کارونه کې دیو کول هغه کم خه کارونه چې دیو کړی په دنیا کې نو داغي بدله به ته الله تعالی ورکی په خه طریقه باندې بهترین طریقه باندې حیات طیبه مراد درې نصره یو قول لم پسرین داره چې مراد درین د دنیا جون تی مراد دی خوشحالی بوتو با دنیا که الله تعالی ورکی دغسی حیاتون طیبتن حلال رزق بوتو ورکی حلالن طیبت درین مراد د حیاتون طیبتن مراد توفیق دی طاعاتو با دنیا که نو یاد دا دنیا سره لگی پا دنیا که حلال رزق قناعت توفیق دا نیکو اعمالو دا دیر جد بهترین شده او دویم قول لم پسرین داره چې نه د حیات طیبه نه مراد د قیامت سره ده لګي یعنی الله تعالی به درته ورکړي ډیر ښایسته ژوند ډیر پاک او مزیدار او د مزو ژوند به الله تعالی ورکړي د مزو ژوند هغه سره هغه ژوند دی په آخرت کې یعنی جنت به الله تعالی ورکړي نو دغه دوه معنی دوه مقصد شول ولنحيينه حياتا طيبه خامخا جون بوركم داغيتا جون دمزو ولنجينهم او خامخا بدل بوركم اغيتا اجرهم د ثوابون داغي باحسن ما كانوا يعملون پایواز دغه خو کارونه کې دیو کول دغه خو کارونه بدله ودی ته میلاو شي فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم رب دماغ کول سره دار مخکې الله تعالی عهدونه بیان کړل کوم لوزونه تاسو د الله تعالی سره کړی دی پاغي باندې پوراواله وکي نو دغه لوزونه یاداش پس کړي په قران کې دی د الله تعالی لوزونه پس کې بیان شوی دی قران کې بیان شوی دی نو کله چې د الله تعالی کتاب لولای نو اول تعوذ وای ځکه چې کله ته ځان ته د الله تعالی لوزونه را دی ځان ته د الله تعالی دین را دی نو شیطان وته پس کله کون خلی نو کله چې پس شیطان خلی اعوذ بالله وای نو شیطان به وتختی په دغه باندې فاذا قرات القران ترجمه ودا شي کوي اذا اردت قرات القران او کله چې ته وغواړی لوستل د قرآنی کریم کله ته اراده وکې د لوستلو د قرآنی کریم فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه د تعوذ تفسیر د سورة الفاتحې په ابتدا کې په اول په شروع کې شوی انه یقینا دا شیطان لیس له نشته دغه لپاره سلطان قوت او غلبه وس د گمراه کولو علی الذین پاغ چا باندې امنو چې ایمان راوړی دی وعلى ربهم يتوكلون او بخود رب بانیزان سپاری سوک چی پا اللہ تعالی بانیزان سپاری و کلک ایمان دی عقیده برابر ده نو شیطان دا غیر دا گمراه کولو وس نلری شیطان دا غیر دا گمراه کولو طاقت نلری انما سلطانه یقینن وس دا گمراه کولو ده علی اللجین پاکستان بانیده یتولو نهو چی دوستانه که دا شیطان سرا دا شیطان سرا دوستانه سنگه ده دا شیطان سرا دوستانه سنگه کی تفسیر جلالین لیکری دی یتولونه بتواعته سوک چی شیطان تا بیداری کئی نو دار شیطان مرگره دی دار شیطان دوست دی والذین هم بیهی مشرکون او آغا کسان چی پا سبب دادی باندی مشرکون بیهی یعنی بی وسوسیتی هی دا شیطان پا وسوسو باندی مشرکون شرک اون کری دا شیطان پا وسوسو باندی مشرک شی یا دویم قول لمبسرین داره چی دا بیهی زمیر راجری الله تعالی تا نمانو داشی والذین واکسان هم چاغی بیهی دا الله تعالی سره مشرکون شرک ون کری او که بیهی زمیر شیطان تا راجی شی نمورات تی نبی آوسو سر شیطان دا او آغا کسان چی دیو پا آوسو سی دا شیطان مانی مشرکون شرک ون کری نو آغا انسان چی را شیطان سر دوستانه کی نو دا آغا چی را شیطان تا ویداری کی او چی سون را مشرکان دی نو آغا را شیطان دوستانان دی.